جسمہ بنایا گیا تھا، تمام روئے زمین کی مٹی سمیٹ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد کا اخلاق مختلف ہے، سب کا یکساں نہیں ہے۔ سخت مزاج ہے، کسی جگہ کی مٹی سخت ہوتی ہے اور کسی جگہ کی نرم ہوتی ہے، بعض کے تباہ میں خرابی ہوتی ہے، بعض زمین کے متعلق فرمایا بعض خطے نکمے ہوتے ہیں، کلر والی زمین ہوتی ہے پیداوار نہیں دیتی۔ یہ زمین کا اختلاف بالکل انسانی نوع کے اختلاف کے ساتھ ملتا جلتا، حضور کے فرمان کے مطابق اس زمین کا اثر اور مٹی کا اثر تمام نسل انسانی میں قیامت تک اللہ نے رکھا ہوا۔ بعض انسان اچھے پاکیزہ اخلاق والے ہوں گے اور بعض خبیث ہوں گے، یہ فرمایا، بد اخلاق ہوں گے، بعض درشت مزاج ہوں گے، بعض نرم مزاج ہوں گے، بہرحال یہ اس زمین کا اثرات اس کے اندر برابر قائم رکھے ہیں اللہ تعالی نے، اور اس کے اندر مصلحت ہے کہ ایک جیسا ہی نہیں رکھا، سب کو سفید مٹی کی شکل میں پیدا کر دیا جاتا، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن جس زمین پر حساب کتاب ہوگی وہ بالکل جیسا سفید میدے کی روٹی ہوتی ہے اس طرح ہوگی، اس دن سفید، یہ چاندی جیسی سمجھ لیں، ایک جیسی ہوگی، وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اس جہان میں رہتے ہوئے مختلف خطوں کی ضرورت ہے، یا ضرورتیں مختلف ہیں انسانوں، اس لیے خطے مختلف بنائے اللہ تعالی نے۔ آج وہ زمین کے مختلف خطوں سے لوگ طرح طرح سے استفادہ کر رہے ہیں، کسی جگہ پٹرول کا مادہ رکھا ہے، کسی جگہ نہیں ہے، دانتیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں ابرک ہے، کہیں ہڑتال نکل رہی ہے، کہیں اور ایسے عناصر نکل رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اپنے تمدن میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ طرح طرح کی چیزیں اللہ نے زمین کے مختلف خطوں کے اندر رکھی، سب جگہ یکساں نہیں رکھی، یہ جگہ کے مرمر کے پتھر رکھے ہیں اللہ نے، اور کہیں بھرے پتھر ہیں بالکل جو اینٹ کی طرح بھی کام نہ دیں، کسی جگہ سنگ سماعت اور سنگ سرخ جیسے رکھے جو بڑی بڑی قیمتوں دے کر کے جن کو لیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اور کہیں ایسے معمولی قسم کے پتھر ہیں جو ذرا سی ٹھوکر لگے تو وہ چور چور ہو جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا زمین کے اندر مختلف خطے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل، وہ جناتن اور باغات ہیں، باغات ہیں، ان میں اللہ نے اس قسم کے پھل رکھے، آناب انگور، عنب انگور کو کہا جاتا ہے، بہترین پھل ہے، بہشتی پھل ہے، یہ انگور بھی، کھجور بھی، انار بھی، یہ آم وغیرہ، یہ بہترین قسم کے اعلی درجے کے پھل اللہ نے پیدا کیے ہیں، مختلف خطوں کے اندر ان کی پیدائش رکھی ہے، وزرون اور کھیتی ہے، کھیتی ہیں زمین کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ تمام انسان جانور کھیتیوں کے محتاج ہیں، کھیتیاں نہیں ہوئی تو اناج کیسے آئے گا، سبزی کہاں سے آئے گی، جانوروں کا چارہ کہاں سے آئے گا، انسانوں کے لیے دانے اور خوراک کہاں سے آئے گی۔ سو اللہ نے طرح طرح کی مختلف کھیتیاں زمین میں رکھی ہیں، وہ نخیلوں اور کھجورے ہیں، ایک کھجور کا درخت بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں، سینکڑوں تک پہنچی ہوئی ہیں کھجور کی قسمیں، دانے بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی ان کے الگ الگ ہیں، لیکن ہر ایک مفید ہے انسان کے لیے، لمبی کھجوریں، چھوٹی کھجوریں، بغیر گٹھلی کی کھجوریں، سیاہ رنگ کی، سرخ رنگ کی، معمولی رنگ کی، بے شمار قسمیں، بڑی دیر پا تک رہنے والی، جلدی پھل دینے والے درخت بھی ہیں، اور جو 50-100 سال کے بعد پھل دیتے ہیں، صدیاں گزر جاتی ہیں وہ درخت قائم رہتے ہیں اور ہمیشہ اپنا پھل دیتے رہتے ہیں اللہ تعالی کی قدرت تامہ سے، اور کھجورے ہیں، اسنوا، حضور کا فرمان ہے کہ کھجور کا درخت انسان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، 12 مہینے سر سبز ہوتا، پتے کبھی خشک نہیں ہوتے، پھل مومن کے ساتھ کھجور کے درخت کی مثال ہے. کھجور کے درخت سے ہر وقت انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، موسم میں بھی اور بغیر موسم کے بھی. پھل رکھ دیا جائے وہ خراب نہیں ہوتا دوسرے موسم تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے تک. اسی طریقے سے ایک مومن کی مثال ہے کہ وہ بھی ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، اس کا دل نور ایمان سے منور ہوتا اور اس کا عقیدہ اور دل پاک ہوتا ہے، اور اس کے اعمال اور اخلاق اس طریقے سے پھیلتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں جیسا کھجور کا درخت فضا کے اندر دور تک چلا جاتا ہے، اس کی چوٹی بہت بلند ہوتی ہے اور ہمیشہ سبز رہتی ہے. ایسا ہی مومن ہمیشہ ہی مفید ہوتا ہے، وہ اطاعت کی باتیں اور خدا کی فرما برداری کی باتیں، پاکیزہ اخلاق، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی مثال کھجور کے درخت کی جاتی ہے. فرمایا سنوانن، ایسے جو ایک ہی تنے سے آگے نکلی ہوئی، تنا ایک ہے اور اس کی آگے شاخیں الگ نکلی ہوئی ہیں، جدا جدا درخت بنے ہوئے. سنوانن کا معنی ایک ہی تنے سے جدا ہونے والے درخت. وغیر و سنوانن الگ الگ، بعض ایسے نیچے تنا ایک ہے اور اوپر شاخیں دو ہو گئی اور دو بڑے بڑے عظیم درخت بن گئے. کھجوریں بھی ایسی ہوتی ہیں، دوسرے درخت بھی ایسے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر حضرت عباس کے ساتھ تلخ کلامی کی، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اے عمر، تم نہیں جانتے کہ انما العم سن و ابی ہے، چچا جو ہوتا ہے یہ باپ کی شاخ ہوتی ہے، ایک ہی جڑ سے دو شاخیں نکلتی ہیں. تو مراد یہ ہے کہ عباس تو ہمارے باپ کی شاخ ہے ایک، اور ہمارے نزدیک بڑے معزز ہیں، بڑی عزت والے ہیں، تو تم کو بھی ان کا احترام کرنا چاہیے تھا، تلخ کلامی نہیں کرنی چاہیے. حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی، تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور سے ڈھائی سال ہی بڑے تھے حضرت عباس، لیکن بہت احترام کرتے تھے حضور کی، چچا تھے وہ. حمزہ اور عباس دونوں اسلام لائے اور ابو لہب اور ابو طالب دونوں کفر کی حالت میں گئے، باقی حضور کی چچا تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، آپ کا دور نہیں پایا انہوں نے، نبوت کا دور چار نے پایا، دو مومن ایمان کے ساتھ موصوف ہوئے اور دو کفر کی حالت میں، کفر میں بھی مختلف، ایک بدترین دشمن ابو لہب اور دوسرا بہت موافق ابو طالب، بہت موافق تھا. اس لیے حضور کو بڑا افسوس تھا کہ ایمان نہ لایا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، وہی بہتر جانتا ہے اس بات کو. تو سنوان سے مراد ہے ایک ہی تنے سے دو الگ شاخیں نکلی اور الگ الگ. دیکھو یسکا بمائن واحدن، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا جاتا، اور پھر ہم فضیلت بخشتے ہیں بعض کو بعض پر کھانے میں، بعض نہایت ہی لذیذ خوشگوار خوش ذائقہ، اور بعض کم درجے کا، بعض کڑوا بعض پھیکا. ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہے ہیں. یہاں سے امام راضی دوسرے ائمہ کے نام فرماتے ہیں، ابو بکر جساس بھی کہتے ہیں، یہ طبیعت والے اور نیچر والے جو ہیں ان کا رد ہو رہا ہے. نیچر والے سائنسدان کہتے ہیں یہ نیچر سے ہی ہو رہا ہے، مطلب ہے اختلاف. اختلاف نیچر سے کیسے ہو رہا ہے؟ اگر نیچر سے اختلاف ہوتا تو سب کا ایک جیسا ہی ذائقہ ہوتا، کہ نیچر تو ایک ہی ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے نیچر کا نہیں ہے اختلاف، یہ اختلاف پیدا کرنے والے قدرت تامہ کا کام ہے. نفضل بعضا، ہم خود فضیلت بخشتے. ایک ہی پانی سے سیراب ہو رہا ہے، ایک خربوزہ پھیکا نکل رہا ہے اور ایک میٹھا نکل رہا ہے. اگر نیچر ہے تو نیچر تو سب کو یکساں کرتا چلا جائے. اگر یہ عناصر کا کام ہے یا یہ طبیعت کا کام ہے، یہ میٹر کا کام ہے، تو سب یکساں ہونا چاہیے. پانی ایک جیسا ہی ہے، دو عنصر سے بنا ہوا، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے بنا ہوا پانی ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہو رہا؟ یہی خدا کی قدرت تامہ اور توحید کی دلیل ہے. نفضل بعض علی بعض، اگر نیچر اور طبیعت کا کام ہوتا تو پھر ایک جیسی بات ہوتی اختلاف نہ ہوتا. یہ اختلاف جو ہے کسی نے رکھا ہے اور حکمت تامہ کے ساتھ رکھا ہے. نفضل بعض آباد کو بعض پر ہم فضیلت بخشتے ہیں, بعض کا ذائقہ کمال درجے کا اچھا ہوتا ہے, بعض کا بالکل معمولی ہوتا ہے. تو فرمایا ان فی ذلک الآیات, بے شک اس میں دلائل ہیں, آیات نشانیاں اور دلائل ہیں ان سب باتوں میں, ہر ایک بات میں. جس کو بھی آپ دیکھ لیں, جس پھل کو دیکھ لیں اور یہ زمین کے خطے کو دیکھ لیں, کھجور اور کھیتی کو دیکھ لیں, ایک شاخ کے تنوں کو دیکھ لیں, اس کے پھل اور اس کی شکل کو دیکھ لیں, ہر ایک چیز میں دلیل ہے. ففی کل شین دلیل علی انہ واحد, خدا کی وحدانیت کی دلیل, پتے پتے ذرے ذرے میں یہ اختلاف ہی اور یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ یہ قدرت تامہ والا خدا جو ہے وہ اسی کا کام ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ دلائل توحید ہیں سارے, اور یہ سفلیات کے دلائل, وہ تھے الویات کے چاند اور سورج اور آسمانی کرے, اور یہ زمین کے جو ہم دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, باغوں کو دیکھتے ہیں, پھل دیکھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, درخت دیکھتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں, ہر ایک ان میں دلیل قدرت ہے اور خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے. البتہ اتنی بات فرمائی ان فی ذلک لآیات, بے شک یہ نشانیاں اور دلائل ہیں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل کو صحیح استعمال کرتے ہیں. اگر عقل کو ہی صحیح استعمال نہ کریں تو اللہ نے فرمایا ثم البکم الذین لا یعقلون, وہ بہرے اور گنگے ہیں اور بالکل بے عقل ہیں جیسا کافر ہوتے ہیں, وہ عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے. صحیح استعمال نہیں کرے گا تو نتیجہ صحیح نہیں اخذ کر سکے گا, گمراہ کا گمراہ ہی رہے گا, جانوروں سے زیادہ بدتر رہے گا انسان. اولئک کل انعام بل و مزل فرمایا, ثم البکم بہرے گنگے بے عقل ہیں, عقل کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتے لوگ. جو عقل کو صحیح استعمال کریں گے وہ دلائل قدرت کو سمجھ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں گے, ان کو فلاح نصیب ہو جائے گی.